zaklęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Proszę Państwa, ta wiadomość nie może czekać. W najbliższy weekend 15-16 listopada w salonach Toyoty rusza wyprzedaż rocznika 2014. Sprawdź koniecznie, jak atrakcyjną ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie. Pamiętaj, największy wybór masz tylko na początku wyprzedaży. Zapraszamy do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 15 listopada, minęła 12. Serwis Trójki przedstawi Benjamin Filip. Są wnioski o areszt dla prezesa i wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Obaj usłyszeli korupcyjne zarzuty. Pacjenci czekali na to ponad rok. W życie wchodzi dyrektywa o zwrocie kosztów leczenia za granicą. W tym serwisie też nietypowy lokal wyborczy pod Poznaniem. Ci, którzy przyjdą głosować w Czerwonaku, przeniosą się w świat filmu dla dzieci. Ale serwis zaczynamy od najnowszych informacji w sprawie afery w Polskim Związku Piłki Siatkowej. Prokuratorskie zarzuty związane z korupcją usłyszał właśnie wiceprezes związku. Wczoraj takie same zarzuty postawiono szefowi PZPS-u. Śledczy podejrzewają ich o to, że przyjęli w sumie łapówki w kwocie blisko miliona złotych. Prokurator skierował do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie Mirosława P. i Artura P. Właśnie zaczyna się posiedzenie sądu, który zdecyduje, czy trafią za kratki. Do domu zwolniony został natomiast szef firmy ochroniarskiej współpracującej z siatkarskim związkiem. Cezary P. usłyszał wczoraj dwa zarzuty w tej samej sprawie. A chodzi o korupcję przy organizacji siatkarskiego mundialu w naszym kraju. Szef siatkarskiej centrali miał wziąć łapówkę od szefa firmy ochroniarskiej za to, że to właśnie jego firma będzie zabezpieczać Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej. Leczenie za granicą w końcu łatwiejsze. Dziś w życie wchodzi dyrektywa o opiece transgranicznej, która umożliwia zwrot kosztów leczenia w krajach Unii Europejskiej. Ponad rok polscy pacjenci czekali na możliwość refundacji leczenia za granicą. Do tej pory do Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęły 124 wnioski o zwrot kosztów leczenia na prawie 2 400 000 zł, poinformowała rzeczniczka NFZ Agnieszka Gołąbek. Większość złożonych wniosków dotyczyła zwrotu kosztów za zabiegi usunięcia zaćmy. Pozostałe to różnego rodzaju świadczenia w zakresie m.in. okulistyki, onkologii, ortopedii, laryngologii i neurochirurgii. Pacjent, który wyjedzie na zabieg, musi za leczenie zapłacić z własnej kieszeni. Potem może złożyć wniosek o zwrot poniesionych kosztów. Dokumenty załączone do wniosku powinny zawierać tłumaczenie na język polski, oryginał rachunku, dokument potwierdzający pokrycie całości kosztów świadczenia. W niektórych przypadkach, aby skorzystać z refundowanego leczenia za granicą, potrzebna będzie zgoda dyrektora Wojewódzkiego Oddziału Funduszu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Rosja nie wyda Ukrainie byłego prezydenta Wiktora Janukowycza i członków jego rodziny. Jak poinformowały rosyjskie organy porządkowe w wypowiedzi dla agencji Interfax, nie ma do tego żadnych legalnych przesłanek. Poważnym argumentem w tej sprawie ma być odmowa Interpolu wpisania przedstawicieli byłych władz Ukrainy na listę poszukiwanych przestępców. Niedawno prezydent Putin zdradził, że to rosyjskie służby pomogły Janukowyczowi przedostać się najpierw na Krym, a potem do Rosji. Janukowycz uciekł z Ukrainy pod koniec lutego po fali masowych antyrządowych demonstracji w byłej ojczyźnie. Wszczęto wobec niego kilka postępowań karnych. 4 lata trwał we Włoszech proces o kradzież 4 euro. Nie zakończyło go wydanie wyroku, ale wycofanie skargi przez okradzioną. W mieście Cremona na północy Włoch w końcu października 2010 roku pewna kobieta wykradła ze skarbonki stojącej na kontuarze baru 4 euro. Została przyłapana na gorącym uczynku i właścicielka baru złożyła na nią skargę, domagając się ukarania winnej. Pierwsza rozprawa odbyła się wkrótce potem. Druga w lipcu tego roku niczego nie przyniosła, ponieważ w sądzie nie stawiła się okradziona. Na trzeciej i ostatniej, jak się okazało, poinformowała ona sąd, że skargę wycofuje. W gruncie rzeczy chodzi przecież o śmieszne pieniądze. Tymczasem sprawa o 4 euro kosztowała włoski wymiar sprawiedliwości kilkaset. Trzeba było bowiem zredagować i wydrukować odpowiednie papiery i dokumenty, a także zapłacić sędziom, adwokatom oraz pilnującym porządku na sali rozpraw karabinierom. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym.

się gapią. Śniłam też, że mam nogi jak miód. Ciągnęły się od szyi po kanapie. Że jestem pewna, gdzie mam przód, gdzie mam tył. Że wierzę w Boga, który we mnie wierzy. Że mam odwagę mówić prawdę lub nic. Że moim gardłem biegnie złota nić. Jak to się stało? Żadna krzywda nie dzieje się nam. Nic nam nie grozi, wszystkiemu możemy sprostać. Wiesz, potrafię mieć taki strzał kosmiczny we śnie, co tak mnie porazi, że potem świecę w ciemnościach. Więc nie budź mnie, wolę w snach swych pozostać. Obudzę się, kiedy dorosnę. Jak to się stało, że zapomniałam o moich piersiach? Jak to się stało, że wciąż jest za mało prawdy w mych pieśniach? Wciąż wyciągają szyję nieśmiało, łatnąc powietrza. Wołają mnie rano, a serce schowane, zamknięte w żebrach. Jak to się stało, że zapomniałam o moich piersiach? Jak to się stało, że wciąż jest za mało prawdy w mych pieśniach? Wciąż wyciągają szyję nieśmiało, łaknąc powietrza. Wołają mnie rano, a serce schowane, zamknięte w żebrach. Natalia Przybysz na rozpoczęcie dzisiejszego wydania Radiowego Domu Kultury. Coś, jakiś taki ciemny dzień się zrobił. Mam nadzieję, że uda nam się go rozświetlić chociaż troszeczkę. Muszę przyznać od razu, że nasza dzisiejsza mieszanka to mieszanka wybuchowa. Z jednej strony wyprawa do Gdańska, Totart, film, który za chwilę będzie można oglądać w Polsce, w dobrych kinach, kinach studyjnych, i to będzie jedna z naszych opowieści. Z drugiej strony Śląsk, no i tutaj liczne opowieści, ponieważ ukazuje się antologia właśnie reportaży o Śląsku, której autorzy, no to fantastyczni ludzie, o których też za chwilę opowiemy, wszystko ujawnimy. Z trzeciej strony, no jest właśnie jeszcze trzecia, czwarta, piąta i szósta strona, wszystkie już ujęte na polskieradio.pl/trójka, na naszej stronie internetowej. Naprawdę dużo się będzie działo. Zatem zapinamy pasy i startujemy. Zaczniemy tradycyjnie od Agnieszki Obszańskiej. W telefonicznym skrócie. Jedziemy do Gdańska, a przed nami festiwal Narracje. Dziś i jutro dzielnice Górny Wrzeszcze rozświetlą instalacje artystyczne i ożywi muzyka. Gdańska Galeria Miejska już po raz szósty organizują festiwal narracji w gdańskiej przestrzeni publicznej. Przez artystyczne instalacje i interwencje po raz kolejny będziemy odkrywać nową gdańską dzielnicę. W poprzednich latach byliśmy już na terenie stoczni, na starym i głównym mieście w Gdańsku, na długich ogrodach. Teraz przyszedł czas na Górny Wrzeszcz. Do Górnego Wrzeszcza przenosimy się razem z kuratorami, którzy również mieszkają we Wrzeszczu. Jest to Anna Witkowska i Adam Witkowscy, którzy zaproponowali koncepcję kuratorską Mędrzec i Duch. I właśnie w tym klimacie mędrca i ducha, czyli zderzając te pojęcia mędrca, szkiełka i oka z duchem, z romantyczną aurą, będziemy podróżować po kolejnych instalacjach. Między innymi będzie Agnieszka Polska, Aleksandra Waliszewska, Konrad Smoleński, Julita Wójcik, Agnieszka Baskę, Grzegorz Drost, Hubert Czerepok, Maciej Chodziński, także zestaw znakomitych polskich artystów oraz artyści z Gdańska. Mówi Marta Bednarska. Pasmo muzyczne również jest bardzo ważne. Czeka nas koncert Pawła Kulczyńskiego, który występuje pod pseudonimem Wilhelm Brass, a w niedzielę prawdziwa grabka. Przyjedzie do nas meksykański muzyk Murkow. Instalacje są otwarte od godziny 17 do 24, 15 i 16 listopada w Gdańsku. Startujemy spod nowej synagogi przy ulicy Partyzantów we Wrzeszczu. Przez cały Górny Wrzeszcz dochodzimy do Politechniki Gdańskiej, gdzie znajduje się nasz klub festiwalowy właśnie w Centrum Nanotechnologii i tam odbędą się koncerty. Murkow, Wilhelm Brass i instalacje polskich artystów. Tyle na Festiwalu Narracje, który dziś i jutro zagości w Gdańsku. A szczegóły na www.narracje.eu. A z Gdańska harci skok do Opola. Tam 20 listopada już po raz trzeci rusza Opole Songwriters Festival. To jest najintymniejszy festiwal muzyczny w Polsce. Stawiamy na kameralność, bo taki jest charakter tej muzyki. Promujemy nurt singer-songwriter, czyli najczęściej są to artyści, którzy występują w pojedynkę, ale też często mają muzyków towarzyszących. Najważniejsze w tym jest to, że chcemy promować młodych artystów, którzy piszą swoje piosenki i teksty. No i żeby promować skutecznie tych młodych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki, zapraszamy tych też bardziej znanych. Mówi Roman Szczepanek. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się w dniach 20-23 listopada. Nasza publiczność jest kameralna, ale koncerty są też wyjątkowe, dzięki temu, że możemy pochwalić się wyjątkową atmosferą w trakcie tych koncertów. W tym roku w zasadzie po raz pierwszy mamy postać, śmiało mogę to powiedzieć, światowego formatu, bo wystąpi w ramach festiwalu Hugo Reis, czyli człowiek, który zakładał zespół The Bad Seeds i nagrywał razem z Nickiem Cave'em jego pierwszy solowy album. Mamy też Davida Herna, bardzo ciekawego songwritera z Londynu, mamy dwie artystki z Niemiec, ale w tym roku naprawdę wyjątkowo dużo artystów z Polski, co cieszy i po prostu było z czego wybierać, szczerze mówiąc. Więc w tym roku mamy Sonię Pisze Piosenki, Asia i Koty, świetny debiut moim zdaniem. Mamy Corteza, o którym będzie głośno. No jest i Yoga i Lord and the Liar, czyli naprawdę no, taka mocna reprezentacja świeżego powiewu w polskiej muzyce. Oczywiście w Opolu na Songwriters Festival, który rusza 20 listopada. A gdzie znajdziemy więcej informacji? Zapraszam wszystkich na stronę internetową opolesongwritersfestival.pl. Zapraszamy i my. A na koniec Wrocław. Śniegu jeszcze nie ma, ale przed nami druga edycja unikatowego festiwalu, który pokazuje, czym jest i z czym się łączy kultura snowboardowa. Nazywa się GoPole All About Snow. To festiwal w tym roku już trzydniowy, w którym staramy się zaprezentować wszystko to, co uznajemy, że jest ciekawe wokół snowboardu, wszystko to, co dzieje się wokół deski, całą tą kulturę, w postaci filmów, których co roku powstaje bardzo wiele, w postaci fotografii, w postaci wiedzy również teoretycznej, dobrej zabawy, która zawsze nieodłącznie towarzyszyła każdej desce, czy to surfingowej, czy deskorolce, czy też właśnie snowboardowi. Kultura snowboardowa korzeniami wnika gdzieś tam bardziej właśnie w tą kulturę surferską, taką trochę punkową, taką alternatywną. Mówi Marcin Jelinek. Muzyka oczywiście jest też nieodłączną częścią tego wszystkiego. Tutaj nie mogło się obyć na imprezie snowboardowej bez muzyki. Zaczynamy w sobotę wieczorem od mocnych, energetycznych, rockowych brzmień. Zagrają te Stubbs, formacja, która no, energii ma tyle, że mogliby napędzić co najmniej jakieś duże zakłady produkcyjne, więc trochę tej energii będą oddawali nam, otwierając tym samym after party po sobotniej części festiwalu. Później muzyka grana przez DJ tutaj, DJ Kabak oraz chłopaki z lokalnego kolektywu My Head is Dubby. GoPole All About Snow we Wrocławiu od 21 listopada. A szczegóły na www.gopowfestival.pl. Zapraszamy.

zrobić mam. Zwykle milicjanta, on ci prawdę powie. Zwykle milicjanta, on ci wskaże drogę. On ci wskaże drogę. Mam nadzieję, że chociaż trochę udało nam się przenieść w czasie, bo rozmawiać będziemy o filmie. Bartosz Paduch, reżyser filmu Totart, czyli Odzyskiwanie rozumu, był gościem Ryszarda Jaźwińskiego kilka dni temu na antenie Trójki. Ten film wchodzi do kin studyjnych 21 listopada. Jest to film dokumentalny o Totarcie. Chcielibyśmy dzisiaj w Radiowym Domu Kultury porozmawiać z jednym z bohaterów tego filmu, jak i samego ruchu. Paweł Paulus Mazur jest naszym gościem. Artysta totalny, tak chyba powinnam powiedzieć, bo i malarz, grafik, i zajmuje się komiksami, i poezją, i muzyką. No w każdym razie jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Najbardziej mi się spodobało jeszcze jedno zdanie i muszę je dopowiedzieć. Mieszka i tworzy w Gdańsku. Tak, to będzie uzupełnienie przedstawienia ciebie. Co tam dzisiaj w Gdańsku widać? Dobrze? Dużo ciekawych rzeczy. Jest miło, sympatycznie. Pozdrawiam oczywiście wszystkich słuchaczy Trójki. Jest bardzo fajnie. Cieszę się, Agnieszko, że po latach, poznawszy cię najpierw twój aksamitny głos w radiostacji Pawłosi, to teraz możemy znowu się spotkać po latach. Ty się nic nie zmieniasz. Ja już niestety zmieniłem koordynaty. No wiesz co, też się nie zmieniasz, ale ja nie wiedziałam o tym, skoro zaczynamy od radia, że miałeś także przygodę, a właściwie współpracowałeś z Trójką. To było w latach 90., tak? Bo tak było. Występuje to w dokumentach. Byłeś współprowadzącym obok Macieja Chmiela audycji Radio Clash, to było od zespołu Radio Clash. Tak, to właściwie nie chodziło o Clash taki, tylko bardziej z komiksu to słowo Clash, czyli takie klapnięcie komiksowe. Natomiast no był też program Ręka Boksera, też Maćka Chmiela i moje nieśmiałe zwłoki doczesne również brały w tym udział, ale trzeba przyznać, że to nie tylko ja, bo tam jeszcze Konik, Sajnuk, cała ekipa była, wspólnie działaliśmy. No i doskonale wprowadziłeś nas w środowisko, czy też do środowiska ludzi, o których będziemy teraz rozmawiać. Rozmawiając o filmie. Bartosz Paduch zrobił film, którego krótki tytuł brzmi Totart, po prostu. Jest jeszcze podtytuł, czyli Odzyskiwanie rozumu. Jesteś jednym z bohaterów, obok już wymienionych przez ciebie artystów, którzy w tym filmie pojawiają się i w ujęciach dokumentalnych, i w tych z XXI wieku. Jakie były twoje pierwsze wrażenia, kiedy już praca została zakończona i zobaczyłeś film? Powiem szczerze, że bardzo mi się ten film spodobał. Oczywiście jakieś tam niejasności znalazłem, ale to nie ma takiego dzieła na ziemi, które by było skończenie boskie w wykonaniu człowieka, więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o film Bartosza Paducha, który pod tytuł jest zaczerpnięty z książki, którą pisze Zbyszek Sajnuk, w tej chwili aż trzy pisze, a trzeba państwu powiedzieć, że Zbyszek Sajnuk to był taki ideowy guru formacji Totart, pisał manifesty, był zawsze od nas o te 10 lat starszy, więc jakby siłą rzeczy dowodził tą czeretką zbuntowanych artystów. Niemniej w tamtych czasach, kiedy wszystko było szare i ponure, jeździły tylko czerwone autobusy i tramwaje i na każdym kroku spotykało się zamordyzm państwowy. Nie można było wyjechać za granicę, paszportów nie dawano, a ubecja wszystkim deptała, komu chciała oczywiście, po piętach. No, byliśmy tacy osaczeni i Totart był odpowiedzią na te smutne i bardzo zatroskane czasy. Także pod kątem wyszlifowania przez każdego z nas jakby jego własnego ogródka artystycznego. Tak mamy w wypadku na przykład Konika, który stał się wodzirejem. Takim samym wodzirejem bywał kiedyś, przed laty 25-30 lat temu w formacji Totart. Też trzeba mu oddać, że organizował koncerty, załatwiał imprezy, co nie było takie łatwe w tamtych czasach, bo trzeba było to robić przez oficjalne czynniki typu tam Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej albo inne miejsca, przez które Konio wpychał się sobie znanymi metodami i to się udawało. Podobnie Darek Brzuska-Brzuskiewicz oddał się wtedy poezji, chociaż też miał bardzo fajny zespół, A Woda Zara 55, swingujący. Niemniej później te rzeczy, które zrobił poetycko, jakby do dzisiaj jest im wierny, wydając coraz to nowe haiku. Właśnie wydało Narodowe Centrum Kultury niedawno mu dwutomowy album, w którym jest 1000 haiku. Tymański poszedł w muzykę, ale też nie przebiera w środkach i jak wiemy stworzył też po wielu bólach kilkuletnich, już nieaktualny, jak się okazuje, powiedzmy tematycznie, ale aktualny, jeżeli chodzi o zabawę i żart i zgrywę, film. Cóż, Zbyszek Sajnuk żyje i tworzy w Gdańsku, to mogę przenieść to odium z siebie, na, o którym mówiłeś na początku, Agnieszko, na Zbyszka. Spotykam się z nim nie dalej, jak wczoraj się z nim widziałem, rozmawialiśmy na temat tego, na temat medycyny na przykład. Każdy z nas poszedł w jakimś kierunku, ja jednak chyba będę najbardziej wierny rysowaniu, rysunkom. Teraz przymierzam się dla bardzo ważnej instytucji szacownej do zrobienia komiksu, nie będę jeszcze zdradzał. Tu postaw kropkę, bo to wszystko dotarło. Dla tych, którzy nigdy nie mieli do czynienia na przykład z tobą i twoim fascynującym głosem, już teraz stało się jasne, że z Totartu i z tego, co zaczęło się, dokładna jest data podawana, 23 kwietnia 1986 roku. Dokładnie, kilka dni obok wybuchu w Czarnobylu, więc, że tak powiem, energia nas popchnęła. Tak, że ci ludzie, którzy tam wtedy się spotkali, potem dołączyli do tej grupy inni, no cały czas są obecni, działają i są to działania niestandardowe, co najmniej tak to można nazwać. Szkoda trochę, że powiedziałeś o Zbyszku Sajnugu, bo też dla osób, które o Totarcie nie czytały lub też czytały nie interesując się historią poszczególnych ludzi, sama konstrukcja filmu, do którego wrócimy teraz, może być historią taką na poły kryminalną, prawda? Bo poza opowieścią właśnie dokumentującą działania artystyczne, jest to opowieść o poszukiwaniu Zbigniewa Sajnuga. Jest to poszukiwanie i to w niczym nie zmienia to, co powiedziałem minut temu kilka, ponieważ sam film jest tak skonstruowany, że rzeczywiście wciąga. Ja rozmawiałem z krytykami filmowymi, ludźmi, którzy się profesjonalnie zajmują swoim zawodem od lat wielu i oni powiedzieli, że dawno nie widzieli tak ważnego dokumentu i wydaje im się, że ten dokument nawet będzie zdobywał poważne nagrody. Ja oczywiście, Agnieszko, myślę o tym, że w przyszłości ktoś sięgnie po Totart w innym wymiarze i powstanie film fabularny. Tam by się dopiero działo. Natomiast tutaj pokazując taki dokument w takim właśnie szlifie, że jest to poszukiwanie Zbyszka, on na niczym nie traci to, jeżeli ktoś już posiada jakąś tam wiedzę na temat Zbyszka obecnego. Oczywiście ja mam mały dystans do wszystkich kolegów z Totartu, bo mam swoją rodzinę, córki i jakby to jest dla mnie szczęście największe i to szczęście chcę podlewać jakoś tak, żeby to wzrastało i było okej. A jak wiesz, Agnieszko, wszyscy ludzie, no nie jesteśmy doskonali, więc różnie to bywa. Ten każdy dzień w moim życiu, kiedy mogę być żoną z córkami, jest dla mnie najważniejszy, a dopiero potem te aktywności się ukazują. Oczywiście kasa też jest ważna, no ale no, powiedzmy sobie szczerze, nie pieniądze są najważniejsze w życiu. I tutaj człowieka. Postaw kropkę. Zostaniemy z tymi zdaniami do przemyślenia i posłuchamy teraz muzyki, a potem do rozmowy wrócimy, jeżeli pozwolisz. Dobrze. Miasto nie truje mnie jodem, niszczuje mnie lasem, nie zalewa mnie morzem. To trujące miasto, co rośnie jak ciasto, zalewa i zatruwa mnie swą smutną szarą masą. To trujące miasto nie truje mnie jodem, niszczuje mnie lasem, nie zalewa mnie morzem. To trujące miasto, co rośnie jak ciasto, zalewa i zatruwa mnie swą smutną szarą masą. Szara masa napływa szarymi ulicami, wieczny potok strutych bab i smętnych gości z wąsami, smutna rasa zdołowanych roboli, urzędników, belfrów, sprzedawczyń, kanarów, komorników, bez pensji, w depresji, bulimi, anoreksji, bez pasji, w newralgii, bliskich apopleksji, bez erekcji, satysfakcji, w anorgazmii, afazji, w atrofii, agonii, mentalnej katatonii, ludem piogłupiali, zmarniali, sfrustrowani, niewyspani, zmęczeni, okpieni, oszukani, zadłużeni, utręczeni i kiepsko opłaceni, niechętni, niewdzięczni, opuszczeni, zdradzeni, pośród brudnych, zszarzałych i przyjemnych. przygnębiających, wyblakłych, oszadziałych, wręcz przytłaczających blokowisk, torowisk, skwerów, zaułków, urzędów, kościołów, szpitali, przytułków, do domów po schodach, na odrapane klatki, w głąb mrocznych klitek, by tam rzuć swe upadki, koczować, wegetować, wreszcie pokreować nieskończoną ilość śmietów nieszczęśliwych robotów. To trujące miasto, nie truje mnie jodem, niszczuje mnie lasem, nie zalewa mnie morzem. To trujące miasto, co rośnie jak ciasto, zalewa i zatruwa mnie swą smutną szarą masą. To trujące miasto, nie truje mnie jodem, niszczuje mnie lasem, nie zalewa mnie morzem. To trujące miasto, co rośnie jak ciasto, zalewa i zatruwa mnie swą smutną szarą masą. Kury, Trójmiasto, Trójmiasto, tak właśnie to akcentuje, Trójmiasto przez uzwykłe od trucia. A my wracamy do Gdańska, gdzie jest nasz gość, Paweł Paulus Mazur, jeden z bohaterów filmu pod tytułem Totart, czyli Odzyskiwanie rozumu. Powiedziałeś kiedyś takie zdanie, które pewnie było prowokacją, no, ale oczywiście mi zapadło w pamięć, że no, wszyscy, zwłaszcza Warszawa, zawsze zazdrościli Gdańskowi Totartu. Czego tak naprawdę możemy zazdrościć? Powiem tak, według Encyklopedii Brytanika Totart był najważniejszym zjawiskiem drugiej połowy XX wieku, więc w Polsce, jeśli chodzi o artystyczne działania, ale to oczywiście tak jest górnolotnie powiedziane i napisane, ja natomiast wychodzę z założenia, że po prostu były czasy, kiedy trzeba było tworzyć i ten Totart był taką odpowiedzią na zastaną rzeczywistość. My wszyscy wtedy musieliśmy wszystko sami robić. Nie było tych udogodnień, co teraz, nie było komputerów, królował mail art, więc ręcznie się robiło kolaże, wycinało, sklejało, wysyłało do kolegów, to szło gdzieś dalej. Było dużo ciekawych rzeczy związanych z Totartem i z aktywnościami naszymi. Ten czas minął i tak dochodząc do tego filmu, to muszę ci powiedzieć, że on jakby jest kumulacją tego, co się działo z nami. Nie zmienia to faktu, że troszeczkę no każdy ma troszeczkę inne punkty widzenia i tutaj nastąpił taki punkt, w którym aby film mógł funkcjonować i iść dalej, aby Bartek Paduch mógł być reżyserem docenianym, musiał pójść na pewne ustępstwa. Te ustępstwa zabolały Zbyszka Sajnuga, ale z każdym dniem się to gdzieś tam rozwiewa, więc to też nie jest jakaś tam dramatyczna bardzo sytuacja. Jak wiesz, Agnieszko, no przez te tyle lat, w których mieliśmy okazję wegetować tutaj na tym mleczką i miotkiem płynącym naszym pięknym padole zwanym Polską. No działy się jeszcze inne rzeczy. Była, trzeba to oddać, i Pomarańczowa Alternatywa, i Łódź Kaliska, słynna grupa bardzo skandalizująca. Dużo innych formacji też, już kogo pomijam, to przepraszam. W każdym razie jest, tak mógłbym powiedzieć, to wynikał jakby z oczywistej potrzeby tamtych czasów, a teraz, kiedy patrzę na to z perspektywy czasu, widzę, że to miało sens, że gdyby nie było tego Totartu, to w ogóle by było ślisko, szaro i nieprzyjemnie wówczas. Muszę ci powiedzieć, że o ile wyobrażałam sobie o Totarcie dużo, po rozmowach czy z Tymonem, który dołączył w pewnym momencie do grupy, czy oglądając zdjęcia, no słowem posługując się takimi dosyć suchymi relacjami, o tyle po obejrzeniu filmu, wydaje mi się, że jestem trochę bliżej właśnie zrozumienia grupy ludzi, która wyraża się na różny sposób, jeżeli chodzi o artystyczne techniki, tak to ujmę, ale jednak chodzi właśnie o samą tę przyjemność wyrażania się i wyrażania się w sposób, zdaje się, na własnych zasadach, co nie było, jak już powiedziałeś kilka razy, w tamtych czasach oczywiste. Pamiętajmy, że w tamtych czasach to było bardzo trudne i jeżeli się zdarzały jakieś skrajne akcje, to mieliśmy przeciwko sobie nie tylko aparat państwowy, ale także skinheadów nasyłanych przez ówczesną ubecję, którzy rozwalali nasze imprezy, albo bo nawet Kościół był przeciwko nam. Byliśmy jak samotna wyspa, która wytacza działa na pośród archipelagu innych wysp. Nie ukrywam, że bardzo to wpłynęło też na wszystkich nas. Inna sprawa, kto jakie wnioski wyciągnął. Jeśli chodzi o Tymona, jeśli chodzi o Konika, to już zostawiam zdanie wszystkim osobom, które znają te persony. Jeśli chodzi o moją skromną osobę i na przykład Darka Brzuskę, to muszę powiedzieć, że myśmy bardziej się jednak oddali tutaj absolutowi, oddając hołd Bogu i analizując to, co złego zrobiliśmy kiedyś. To są różne drogi. Tymański kiedyś się śmiał, że jesteśmy kółkiem różańcowym w dotarciu z Brzuską, a on z Lopezem z kolei, że są kółkiem buddystycznym. Śmiech śmiechem, ale rzeczywiście to dawało to, w co każdy wierzył. Ja na przykład nie czuję się człowiekiem niespełnionym. To chcę, żebyś wiedziała, Agnieszko, i drodzy słuchacze, też chcę, żebyście wiedzieli. Nie czuję się, bo mówię, spełnienie to jest rodzina i posiadanie dzieci, a wszystko inne można naprawdę postawić na drugim miejscu. Ja bardzo zachęcam do tego, aby tam, gdzie to jest możliwe, film Bartosza Paducha obejrzeć. Paulus Mazur, nasz gość, Paweł Paulus Mazur, jest jednym z bohaterów tego filmu. Oczywiście to poszukiwanie Zbyszka Sajnuga prowadzi też do tego, co się dzieje już poza filmem, więc gdyby ktoś chciał sobie doczytać, to Zbyszek Sajnuk napisał taki list otwarty po obejrzeniu już skończonego filmu i myślę, że to też jest bardzo ciekawa, być może zapowiedź tych trzech książek, o których wspominałeś, nad którymi pracuję. W każdym razie tworzy się z tego bardzo interesująca całość. Całość, która jest także dyskusją trochę o tym, jak opowiadać o historii, co z perspektywy czasu powinno się wydobywać na plan pierwszy, a co nie i czy ludzie znacznie młodsi, odbierający to po latach, mają w pewnym sensie prawo czytać tę historię na własny sposób, tak jak to zrobił Bartosz Paduch, być może inaczej kładąc akcenty niż chcieliby położyć ci, którzy Totart zakładali, ale to przecież wszystko tworzy właśnie fascynującą mieszankę tego, że to jest nadal ważne. I nie masz nic do Warszawy. Nie mam nic do Warszawy, to jest piękne miasto i zawsze dla mnie będzie czymś bardzo wielkim, za to powstanie warszawskie. Też nie ukrywam pewnych konotacji rodzinnych, które miały miejsce tam gdzieś tam w zamierzchłej historii właśnie w czasie powstania, ale mówię, Warszawa, dla mnie Gdańsk jest ponad wszystko, ale Warszawa, cenię to miasto, no cenię w ogóle całą Polskę, od gór po morze, nawet rzekłbym, że jestem góromorzak. Nie? Wiesz co, nie spodziewałam się takiego zakończenia naszej rozmowy, ale myślę, że to jest świetna puenta, bardzo ci dziękuję. Dziękuję, Agnieszko. Do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki. A point that is not a lie. Ten zespół nazywa się Kristen. Jest jak najbardziej polski. Dużo listów nadeszło po rozmowie z Pawłem, Paulusem Mazurem na temat właściwie to tartu bardziej te listy, ponieważ film jeszcze nie dotarł do publiczności. To stanie się 21 listopada. Między innymi Iwona Zając napisała do nas, pozdrawiamy cię serdecznie, właśnie o tym, że zgadza się i podpisuje obiema rękami i nogami pod tym, że to tart był niesamowitym zjawiskiem i że zawdzięcza im bardzo dużo, pisze Iwona, a na 100% kreatywności. Tak, bo to rzeczywiście był taki wybuch kreatywny. Trudno o tym opowiadać przez radio, dlatego tym bardziej polecam film. Oczywiście dużo dokumentów, wypowiedzi, wywiadów można znaleźć w internecie, ale film jest jak taka bomba, taka petarda. Składa to wszystko z muzyką, obrazami. Być może niektóre są uproszczone, to zarzuca filmowi Zbyszek Sajnuk, ale no, film rządzi się swoimi prawami i też czasy się zmieniają od czasu do czasu. Wojtek Włodarczyk. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Muzyczny przewodnik trójki. Dziś w Radiowym Domu Kultury zapraszamy na spotkanie z muzyką Józefa Kofflera. Józef Koffler to wybitny kompozytor okresu międzywojennego. Jako praktycznie jedyny w naszym kraju stosował technikę dodekafoniczną, ale we własny, bardzo indywidualny sposób. Jego kariera załamała się z chwilą wybuchu II wojny światowej. Urodził się w Stryju, w szanowanej, zamożnej rodzinie 28 listopada 1896 roku. Pierwsze utwory komponował już w czasach gimnazjalnych. W 1914 roku wyjechał do Wiednia z zamiarem studiowania prawa, ale wkrótce zafascynowała go kompozycja i muzykologia. Przerwał jednak studia po 2 latach z powodu wojny i powołania do wojska austriackiego. Z armii Franciszka Józefa, jako ochotnik, przeszedł do Wojska Polskiego, kiedy tylko uformowały się pierwsze jego oddziały. W Wojsku Polskim kontynuował zajmowanie się muzyką jako dyrygent orkiestr dętych, dla których również komponował specjalne utwory. W 1920 roku powrócił do Wiednia, by ukończyć studia w klasach kompozycji, dyrygentury i muzykologii. W 1923 uzyskał doktorat. Po upływie roku powrócił do Polski. Przebywając już we Lwowie, nawiązał korespondencję z jednym z najwybitniejszych twórców muzycznych XX wieku, Arnoldem Schönbergiem. Przesłane mu wariacje op. 9 spotkały się z aprobatą mistrza. Miarą sukcesu kompozytorskiego Józefa Kofflera było uznanie europejskie. Wpływowi członkowie Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Współczesnej uważali go za najwybitniejszego polskiego przedstawiciela nowej muzyki. W ślad za tym poszły nagrody. W 1931 roku w Oksfordzie za trio smyczkowe op. 10. W 1933 w Amsterdamie za 15 wariacji na orkiestrę smyczkową i w 1938 w Londynie za 3. symfonię op. 21. I wtedy przyszła wojna, która zastała Józefa Kofflera we Lwowie. Najpierw dostał się w strefę wpływów Związku Radzieckiego. Choć udało mu się zachować stanowisko profesora w zreformowanym przez najeźdźców szkolnictwie artystycznym, to jednak poddano ostrej krytyce jego twórczość. W żaden sposób nie odpowiadała ona obowiązującym założeniom realizmu socjalistycznego. Ostateczny cios Kofflerowi, i jako twórcy, i jako człowiekowi, zadała inwazja Niemiec hitlerowskich w 1941 roku. Wraz z rodziną został przetransportowany do getta w Wieliczce. Prawdopodobnie przetrwał jego likwidację 27 sierpnia 1942 roku. Potem ukrywał się. Wedle jednej z hipotez, gdy przypadkowo aresztowano żonę Kofflera, wraz z synem oddał się dobrowolnie w ręce hitlerowców.